Jerri eta beste guztioi. Deitzagatik, okerreko naiz, soa luzetik nator eta, bueno, a ber zer gertatzen den. Thank you. Thank you.